Bu kadar üzerlerine savaş açılmasa gidilmeseydi. Ticaretle uğraşır, gelişir. Eyvallah. İşiydi bu zaten. Yani. Hörmətli dostlar, saygıdeğer seyirciler, Mustafa hocamızla Macaristan'dayken bir röportaj aldık ve o röportajı hocamız müsaade etti, daha sonra devam ettirelim diye. Bugünlerim Hilal TV'nin stüdyolarından sizinle beraberiz ve orada verilen sözün devamı olarak bugünlerim bu röportajı yapıyoruz. Ve yine de oradaki verdiğimiz soruların, yarım kalan soruları burada devam ettirerek inşallah daha başka zamanlarda da bunu pekiştirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ve ilk soruyla hocamıza sormak istiyoruz. Ama ondan önce bir şey söyleyeyim. Önce yaptığımız o röportajı gerçekten internet sitelerinde, sosyal medyada farklı insanlar tarafından kopyalanarak yapıştırılmasıyla yüz binlerce insan tarafından bir tek Azerbaycan'dan olduğunu biliyorum izlendiğini ve dünya çapında da çok insanlar tarafından izlendiği ve hala da altına kendi düşüncelerini, şerhlerini yazıyorlar. İşte o yüzden bu tür şeylerin daha devamlı olması için hocamızla bu röportajı almaya devam ediyoruz ve hocamıza da bu yüzden teşekkür ediyoruz. Bu hocam bir daha teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu hocam geçen sefer sorduğumuz bir soru vardı. Oradan devam ettirmeyi düşünüyoruz. Mesela soru buydu ki peygamberimiz peygamberliğini nasıl anladı diye. Şimdi orada farklı bir durum da var. Anlattınız kendisi beklemiyordu. Yani hatta bazı bilgiler vardı ki intihar edecek duruma kadar gelmişti diye. Peki hocam bir de böyle bir soru soruluyor. Diyelim ki peygamberimiz gitti hanımının Hatice'nin yanına. Hatice dedi ki sen her zaman iyi insandın, komşularına güzel davranırdın. Sonra, yoksulları gözetirsin, evet, yetimlerin başını okşardın. Güzel. Eyvallah. Hocam peki bu iki kişinin arasındaki olan konuşmanı bize kim aktardı? Üçüncü, diyelim ki daha sonra gittiler Varaka bin Nevfel'in yanına. Bunlar üçü birleşerek bir din oluşturmuş olamazlar mı? Evet. Sanırım bu soruyu soran ateistler de var. Aynen. Eyvallah. Harika. Bu tip soruların sorulmasını ben hep müsbet karşılamışımdır. Ve bu tip sorulardan kaçmayı da doğru bulmamışımdır. Bu tip soruları aslında bizlerin de sorabilmesi gerektiğini düşünürüm. Zira Hristiyanlık önce inan der. İslam ise, Kur'an ise önce bil, sonra inan der. Anlatabiliyor muyum? Yani yaşayan bir delil ile yaşasın, inkar eden bir delil ile inkar etsin diyen Kur'an'ın ayetidir. Bu anlamda bu soruların her birini de bir delil istemek ve bu ayetin kapsamı içinde görüyorum. Üç kişi birleşip bir din kuramaz mı? Dünyada üç kişi birleşip kurulmuş bir din çok. Hatta üç kişi değil, tek kişinin kurduğu dinler de var. Bu geçmişte olmadı sadece. Bugün de oluyor. Habire peygamber çıkıyor ortaya. Baksanıza, bizim memlekette çok peygamber var, sizin memlekette yok mu? Var. Olduğunu ben geçen sizin bir paylaşımınızdan da gördüm. Evet. Dolayısıyla Azerbaycan'da da peygamberim diyenler varmış. Bu memlekette de var. Daha geçen biriyle mahkemelik olduk. Kaçtı Amerika'ya gitmiş bu. Ben yalancı peygamber diye bir makale yazdım diye, yani beni mahkemeye vermiş. Düşünebiliyor musunuz? Eğer ben buna gerçek peygamber desem, beni Allah cezalandıracak. Yalancı peygamber dedim diye beni devlet cezalandırsın istiyor. Ben dedim savcı beye, savcı bey siz söyleyin ben hangisini tercih edeyim? Onun için tabii dava kapandı. Ama bizde yalancı peygamberler çok. Biliyorsunuz bir insan kendisinin peygamberliğini ilan ettiğinde aslında bir din kurmuş olur. Ve unutmayalım Muğunlar böyle bir dindi. Yani Quaker'lar birçoktur. 16. yüzyılda başladı bu İngiltere'de ve daha sonra Anglo-Sakson dünyasının mücavir yerlerine yayıldı. O kadar çok peygamber çıkardılar ki Quaker'lar dediğimiz bu ekol protestanların içinden çıktı. Meczuplar, sahte peygamberler, sahte mesihler, sahte mesih mehdiler, hatta sıkı durun ilahlar. Ben Allah'ım diyor adam. Ama bunu derken hallaç gibi diyor. Ben hakkım diyor. Ben Allah'ım. Allah bana girdi, Tanrı bana girdi diyor. Tecessüd anlamı. Efendim, hulul. Hulul. Hulul ve ittihat. Yani Allah bende tecessüd etti, cisimleşti. Dolayısıyla ben Allah oldum diyor haşa. Ben Tanrı oldum diyor. İşte bunların her biri aslında itiraf etsin etmesin din kurucusudur. Peki şunu sormalı. Ne kaldı? Ne kaldı? Peki Budizm olamaz mı aynı? Siddhartha Gautama bir Budizm diye bir din kurdu ve bugünlerinde 1 milyardan fazla inananı var hocam. Unutmayın yalnız. Bu dinlerin hiçbirisi mensuplarını akledeceksin. Aklını kullanacaksın, sorgulayacaksın, delile uyacaksın. Eğer doğru söylüyorsanız hadi getirin delilinizi diyen bir mesaja sahip değil. Ama hiçbirisi. Ama Konfüçyanizm'de hocam bazı felsefe öyle düşünceleri vardır. Konfüçyanizm din değildir. Ama bazen onu Santiyo diye Çin'deki üç dinden biri olarak kabul ediliyor. Konfüçyanizm, sonra Taoizm, ve Budizm diye hocam. Konfüçyüs'ten sonra din şekline sokulmuş bir formu vardır. Aynen. Ama Konfüçyüs geriye bir din bıraktığını asla ima etmemiştir. Ama Allah Resulü, ben Allah'ın Resulüyüm ve ben bir din kurdum dememiştir. Allah Resulü, çok önemli burası, bu önemli. Ben, benden önce gelen hakikat kervanının bir üyesiyim. Uzun bir zincirin halkasıyım ve ben benden öncekileri tasdik ediyorum demiş. Tamam hocam, bu da güzel bir o zaman yaklaşım. O zaman sonuncu peygamberimiz kendisinden önceki gelenleri tebliğ ederek onların devamı olarak bir dini getirdiğini söylemiştir. İnsanların da yeni bir din gibi değil, öncekilerin devamı olarak aktarmıştır. Aynen. O zaman öyle daha inandırıcı olur. Birisi sıfırdan getirecek hocam, birisi de var daha öncekiler getirecek. Bu daha kolay. Peki, biraz önce ben soruya başlarken hocam siz Hatice annemizin peygamberimize söylediği konuyu söylediniz. Onu kim bize aktardı hocam? Aslında bu rivayetlerin bize aktarılış yolları yine kendilerinden geldi. Zira çok önemli bir olayın parçası oldu bu insanlar. Ve unutmayalım, bu aktarılan rivayetin içinde şüphelenmemiz için önce bakmamız lazım. Bu aktarılan rivayette aslında aktarılmaması gereken unsurlar var. Eğer bu aktarılan rivayette peygamberimiz henüz kendi peygamberliğine ikna olmadan Hazreti Hatice'nin ona ikna olduğunu görüyoruz. Eğer ustaca dizayn edilmiş bir rivayet olsaydı bu rivayet bize böyle gelmezdi. Nasıl saklanırdı? Şöyle gelirdi, kırpılırdı. Şöyle gelirdi bize. Hatice Muhammed'i gördü. Muhammed öyle bir hale bürünmüştü ki onda lahuti, ilahi bir ışık gördü. Onda şu olağanüstü, şu unsurları gördü. Ve bunu görünce Hatice'nin dili tutuldu. Bayıldı, nutku durdu ve hiçbir şey söyleyemedi. Ve Hatice doğrudan onu görünce iman etti. Böyle bir şey yok. Tamam, o zaman başka torlusu var hocam. 40 yaşındaki bir bayan kendinden 15 yaş küçük bir erkeğe kendisi evlenme teklif ediyor hocam. Eğer ondaki o söylediğiniz değişik şeyleri görmeseydi, varlıklı olan bir bayan böyle bir erkeğe bunu teklif eder miydi hocam? Böyle bir şey gördüğü için teklif etmedi ki. Ne gördü hocam peki? Ne gördüğünü kendisinden rivayet yoluyla öğreniyoruz zaten. Bir kere Allah Resulü, Allah Resulü olmadan önce, unutmayalım 40 yaşında peygamberlik geldi. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammedken iyi bir insan olarak etrafında harika bir izlenim bırakmış. Yani herkes tarafından kabul Aynen. edilen bir şey. Yani bunu düşmanları tasdik ediyor. Bir insanın iyiliğini eğer düşmanları söylüyorsa o insan iyi insan. Bu anlamda Mekke'de Allah Resulü'nün peygamber olmadan önce el-emin olduğuna itiraz eden biri yok. Bunu bilmiyoruz. Bu bir. İkincisi, el-emin ne demek? Güvenilir demek. Güvenilir. Güvenle ilgili bir mesele ve bir insana güvenilir damgası vuruyor. Fakat bunu toplumun lideri vurmuyor. Toplumda otorite vurmuyor. Toplumda devlet yöneticisi vurmuyor. Toplumda herhangi bir kurum, müessese vurmuyor. Kim vuruyor? Hiç kimsenin topunu birden etkilemeyeceği toplumun genel kanaati bu oluyor. Hocam peki, evet. Diğerleri el-emin değil miydi? Hepsi güvenilmez insanlar mıydı ondan? Güvenilmezdi. Zira hepsi mi? Hepsi diyemeyiz ki. Ama güvenilir olduğuna toplumun topyekün inandığı, emin olduğu bir insan vardı. İkinci bir insan o varsaydı biz bilmiyoruz. Ama biz bu insan için toplum güvenilirdir diye icma etmiş. Konsensüste bulunmuş. Bu çok önemli. Dolayısıyla güven her zaman en önemli unsur. Peki hocam, böyle evet. bir güvenilen bir insana daha sonraki dönemlerde aynı insana yalancı dediler. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kezzap dediler, Mecnun dediler. Kahin dediler, başkalarının arasını vuran dediler. O zaman bu güven şeyini nereye attılar hocam? Hemen cevaplayalım. Kezzap diyenlerin en başında Ebu Cehil geliyordu. Fakat kezzap diyen Ebu Cehil kendi emanetini, kendi yanındaki fazla paraları da yine Allah Resulü'nün yanına bırakmış. Nereden biliyoruz hocam bunu? Bunu biliyoruz. Bize kadar gelen rivayetler geliyor. Bu rivayetlere itiraz da yok. Bu rivayetleri... Hocam peki itiraz olan itirazların bize gelmeme durumu yok mudur? Vardır. O zaman öyle bir şey olamaz mı? Çünkü Müslümanlar kendi peygamberlerini daha itibarlı göstermek için bu şekilde söylemiş. Hatta bazıları söylüyor ya, dünkü programdan da belli olduğu gibi bir insan 63 sene peygamberdi diye. Aynı tutum olamaz mı? Yaklaşım olamaz mı? Olabilir. Fakat burada böyle bir şüpheden yola çıkarak biz bu rivayet atılır diyemeyiz ki. Bu şüpheyi de delillendirmemiz lazım. Oysa ki biz mesela Allah Resulü'nün gençliğine dair, olgunluğuna dair ve peygamberlikten sonraki hayatına dair kendi istemediği, arzulamadığı, duyulmasının istemediği bir sürü haberleri görüyoruz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah Resulü'nün Hazreti Zeynep'le ilgili olan o ayetlere dair Ahzab suresindeki evet, kendisine bırakılsaydı ne bir cümle ederdi ne bir başkası da ederdi. Tamam hocam, böyle efendim söyleyelim o zaman. Diyelim ki Muhammed Aleyhisselam, biz söylüyoruz şimdi. Diyelim Muhammed peygamber çok zeki bir insan olduğu için hocam, sizin de bu şekilde cevap vereceğiniz için sonraki dönemlerde o tür şekilde birkaç ayet Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiştir. Şimdi burada şu fıkrayı hatırladım. Adam demiş ki, bir ayı seni kovalasa ne yaparsın? Kaçarım demiş. Arkandan gelirse ne yaparsın? Tepeye kaçarım demiş. Tepeye de çıkarsa ne yaparsın? Ağaca çıkarım demiş. Ağaca da çıkarsa dur demiş. Sen önce bir söyle, ayıdan yana mısın, benden yana mısın? Şimdi siz bana neyi sormak istiyorsunuz hocam? Şimdi bakın. Burada insanlığın doğru, iyi ve güzele dair genel bir kanaati vardır. İnsan fıtraten doğru, iyi ve güzel olanı bilir. İnsanın fıtratına güvenmeden burada hiçbir şeyi konuşamayız. O zaman eğer toplumsal ahlakta doğrular yoksa, eğer kainat, tabiat kanunlarında tabiat kanunları yoksa, sünnetullah yoksa, sünnetullahın sosyal, toplumsal yansımaları yoksa. Hocam sünnetullah yani, modern dilde nasıl söyleriz? Yani Allah'ın fizik yasaları diyebilir miyiz? Allah'ın fiziki yasaları, Allah'ın toplumsal yasaları. Çünkü burada, biz ateizmin verdiği soruları burada anlatıyoruz. Burada toplumsal yasaları konuşuyoruz. Ve sünnetullah genelde Kur'an'da kullanıldığı yerde de toplumsal yasalar bağlamında kullanılır. Onu söyleyeyim. O zaman hocam neden söyledim onu da? Çünkü ateist zaten Kur'an'ı kabullenmediği için tabii, bu tarz. Ben de oradan vermiyorum evet, zaten. Sünnetullah dediniz, o yüzden onu açıklamak zorunda kaldım. Ben de oradan vermiyorum. Ben ayetten vermiyorum evet, bakınız misalleri. Onun için bir ateistin sorusunu cevapladığımı biliyorum. Onun için de diyorum ki bir insanlık durumuna dair bir şey konuşacaksak bizim insana dair temel kriterlerimiz, ölçülerimiz olmalı. Bu ölçüler her yerde geçerli olmalı. Mesela insan ahlakında iyi nedir, kötü nedir? Buna dair ölçülerimiz olmalı. Ve ben bu ölçüler çerçevesinde şunu söylüyorum. Allah Resulü geldikten sonra düşmanları var mıydı? Vardı hocam. Vardı. Allah Resulüne yapılmış her tür iftirayı Kur'an belgeledi mi? Aynen. Bu çok önemli. Hangi kişi kendi yazdığı kitaba, kendi aleyhine söylenenleri alır? Hocam söyleyeyim. Mesela bir insan, siz diyelim hocam. Evet. 20 yıl önce yazdığınız bir kitapta, diye ki bugünlerim 100. baskısını yaptığınız bir kitaba diyorsunuz ki 20 yıl önce yazdığımda yanlış vardı. Bugünlerim o yanlışımdan dönüyorum, bunu yazıyorum diye yazabilirsiniz hocam. Öyle hayır, değil mi? Böyle bir şey değil ki benim sorduğum soru. Nasıl bir şey hocam? Benim sorduğum soru şu. Bu Kur'an'ı ona burada birileri öğretiyor, birileri öğretiyor. Siz bunu ayet olarak Kur'an'ın içine koyar mısınız? Hayır. koymazsınız. Hiç kimse koymaz. Zira bu bindiğiniz dalı kesmek. Ama böyle bir şey olabilir hocam. Diyelim ki sizin aleyhinizde bazı konuşmalar var. Şimdi siz o konuşmaları yazarken söyleyebilirsiniz ki Mustafa İslamoğlu hakkında söyleniyor ki o kitapları kendisi değil çevresindeki olan bazı insanlara yazdırıyor diye. Oraya yazıp ve cevabını vermiş olabilirsiniz. Ama Mustafa İslamoğlu'ndan bahsetmiyoruz. Mustafa İslamoğlu'nun kitaplarını Mustafa İslamoğlu yazdı. Tamam. Yarın der ki ben fikir değiştirdim. Ama... Yarın der ki ben şöyle düşünüyordum, böyle düşünüyorum. Bunlar benim kitaplarım. Ama ateist diyor ki işte bu kitabı da Muhammed yazmıştır. O yüzden böyle söylüyorum hocam. Biz de diyoruz ki eğer bir insan kendi yazdığı kitap varsa, kendi yazıyorsa bir kitabı, o kitabı kendi iddiasının yani bu Allah'tan bana gelen vahidir iddiasının tam çürütecek, kökten kesecek, kökten yok edecek bir iddiayı alıp da o kitaba koymaz. Başka şeyler koyar. Başka şeyler koyar. Yani eğer bir sahtekarlık yapacaksa eğer o sahtekarlığı başka hususlarda. Tamam hocam, o zaman ama başka şeyler yapmaz. Koyar dediniz. Evet. Koymuş mudur peki? Niye koymuş? Mesela diyelim ki diğer herkesin ortak, evrensel, iyi dediği şeyleri, o da Konfüçyüs gibi, Budizm gibi, sonra diyelim ki diğer dinlerdeki gibi, Muhammed diye denilen bir şahıs da yazdığı kitaba koymuştur. Olamaz mı böyle bir şey? Olamaz. Niye hocam olamaz? Peki o zaman Muhammed Aleyhisselam... Bir dakika, soru sordun cevabını almadın. Beraber getiriyordum hocam. Evet. Ona gelen vahyin vahiy olduğunu nasıl anladı hocam? Biraz önce söyledik, bir önceki şeyimizde de sordunuz evet, bu soruyu. Kısmen. Evet, bir önceki... Ama tepkiler geldi hocam, o yüzden soruyor. Söyleşimizde de sorduk. Allah Resulü vahiy beklemiyor. Aynen. Beklediği bir şey değildi ki vahiy. Hatta istemiyordu. O zaman hayır, vahyin geliş şekliyle evet, ne vahiy olduğunu nereden anladı? Bunu sormak istiyorum. Vahiy olduğunu nereden anladı? Vahyi bildiği için anlamadı. Bu ne olabilir diye sordu. İlham olabilir miydi? Şimdi cinler musallat olabilir mi sorusunu aynen, sordu kendisine. Sordu. Hatta bize gelen rivayetlerin içinde ilk kanaatinde bunlar da vardı. Onun için Hazreti Hatice'ye bu yüzden dert yandı. Şikayetlendi. Ve ondan dolayı Varaka'ya gittiler. Aynen öyle. Şeytan musallat olmuş olabilir mi? Şeytani bir ilham olabilir mi? Bunu sordu. Resulullah kendisini sorguladı ve haddi zatında kendisine gelenin vahiy olduğuna ikna olması için ciddi bir süreçten geçti. Unutmayalım. Yani biz Resulullah'a inanmamız konusunda Resulullah'ın kendisine inanması konusundaki emek kadar emek sarf etmedik. Bunun altını çiziyorum. Güzel. Bunun altını çiziyorum. Biz Resulullah'ın peygamberliği konusunda Resulullah'ın kendi peygamberliğine ikna olmak için sarf ettiği emeğin zekatını 1/40 sarf etmedi. Yani bu önemli. Onun için Allah Resulü bunları sordu. O beklemiyordu. Toplumunun önderi değildi, kain değildi, şair değildi, arraf değildi. Kıssa anlatıcısı değildi, lider değildi, rehber değildi, Mekke'nin baş yargıcı değildi. Biliyoruz bunların aynen, kimler olduğunu. Bölgedeki büyük şairlerden biri değildi. Ümeyye bin Ebi Salt Es-Sekafi gibi. Onun için hiçbiri değildi. Toplumsal bir önderliği de yoktu. Tek şöhreti dürüstlüğüydü. Bu da zaten dürüstlükle ilgili bir mesele. Yani kendisine gelenin kim olduğunu kendisi de bilmiyordu. Ve kendisi bir ikna süreci yaşadı. Hatta acı çekti. Onun içindir ki motivasyon sureleri indi. Duha ve inşirah. Onun içindir ki Taha suresinde daha girişte Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Biz bu Kur'an'ı sana meşakkat çekesin, zorluk çekesin, köşeye sıkışasın diye indirmedik. Peki niçin indirildi hocam Kur'an? Hidayet. Yahut bugünlerin, bugünkü insanın, modern insanın ve o zamanki insanın Kur'an olmasaydı yaşamı nasıl olurdu? Kur'an varken yaşamı nasıl olması gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Kur'an Allah'ın insana tek müdahale yöntemi değildir. Yani vahiy, özelde Kur'an, genelde vahiy, Allah'ın insana tek rehberliği değil. O zaman Kur'an olmasa olur muydu? Kur'an olmasa olur muydu sorusu yanlış bir soru. Ama şunu soralım. Kur'an'dan önce insanlar hep mi sapıktı? Değildi. Değildi. O zaman sorunuza cevabı kendiniz verdiniz. Ama bir şey var orada. Şimdi buyurun. O soruya geri dönelim. Allah'ın rehberliği sadece vahiy suretinde mi tecelli etti? Hayır. Nasıl tecelli etti? Bir, Allah'ın rehberliği kainat Kur'an'ı şeklinde tecelli etti. Kainat Kur'an'ı tamamen Allah'ın rehberliğidir. Onun için Kur'an ayetleri kainat Kur'an'ına referans verir. Aslında asıl referans kainat Kur'an'ıdır. Kur'an inmeden önce de kainat Kur'an'ı vardı. Kur'an'dan önceki Kur'an kainat Kur'an'ıdır. Yine çiziyoruz. Ama Kur'an'dan sonra bitmedi, da devam ediyor bu. Bitmedi. Bir de insana akıl, irade ve vicdan verdi. Evet. Bunlar da insanın içindeki rehberlik, insanın içindeki peygamber, insanın içindeki vahiy. Ne derseniz fark etmez, hepsi de uyar. İnsanın içindeki vahiylerdi bunlar. Akıl, insana rehberliği akıl üzerinden verdi. Ölçüp tartar insan. Doğru yanlış, iyi kötü, hak batıl, adalet zulüm bununla ayırt eder. İrade, aktif bir irade insana verilmiş ilahi bir rehberliktir. Yine vicdan, vicdanına sor sana doğruyu söyler. Yeryüzünde her vicdan fıtrata uygun olarak formatlanmıştır. Buna hırsızın vicdanı da, arsızın vicdanı da, caninin ve katilin vicdanı da dahil. Peki hırsız nasıl hırsızlık, arsız nasıl arsızlık, katil nasıl katillik yapar vicdanına rağmen? Vicdanına rağmen yapar. Vicdanı bastırır, vicdanı susturur, vicdanın üzerine örter. İşte küfür budur. Kur'an o perdeyi kaldırmak için sana yardımcı olur. Sana yardımcı olur ama tek başına bu yardımcıya muhtaç olmadan veya bu yardımcı olmadan da vicdanının üstündeki perdeyi kaldırabilirsin. Evet. Bunu kimse söyleyemez. Onun için derim ki her zaman için Kuzey Kutbu'nda yaşayan Eskimo, Unuk yerlisi kendini kurtarır da sen zor kurtarırsın Allah'ın Mustafa kulu. Anlatabiliyor muyum? Senin sorumluluğun ondan daha ağır. Zira o vicdanıyla, iradesiyle, aklıyla kainat ayetlerine bakar. İlahi rehberliği okur içinde ve Allah'ın maruf dediği ortak iyi, ortak iyi, insanlığın ortak iyileri, münker dediği insanlığın ortak kötüleri görür ve buna göre bir hayat yaşar ve kurtulabilir. Ama sen zor kurtulabilirsin. Yani bu anlamda Kur'an inmeden evvel herkes sapıktı, herkes batıldı, herkes cehennemlikti diyenin kendisinde sorun vardır. Kur'an zamanın bir diliminde, tarihin belli bir diliminde indi. Bu yüzden hayatın kendisi dinden büyüktür. Bir daha söyler misiniz hocam? Hayat dinden büyüktür. O zaman? Hayat dinin içinde bir yer kaplar. Din hayatın içinde bir yer kaplar. Hayat dinden ve vahiyler de dinin içinde bir yer kaplar. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda eğer siz hayatın tamamının üstüne kapatırsanız dini, o zaman dini doğal sınırlarının dışına taşarsınız. Doğal sınırlarını tecavüz ettirirsiniz. Hayatı, hayata. Bu anlamda hayatın yaratıcısıyla dinin göndericisini iki ayrı ilah olarak zımnen görmüş olursunuz. Niye? Allah'ın hayata, hayatın içinden müdahil olduğuna inanmıyorsunuz. Sünnetullah'a niye inanmıyorsunuz? Yani vahyi gönderen Allah'a inanıyorsanız, Allah'ın kainat kitabı üzerinden de vahyettiğine inanın. O zaman söylediklerinizden böyle bir şey soru çıkıyor. Diyelim ki bu cinlerim Avrupa'da yaşayan insanlar. Hayatını yaşıyorlar. Diyelim ki o insanın yaşayan insanların da ferdi olarak tekil olarak vicdanı vardır ama Kur'an'ı yoktur. Onun kaybettiği nedir hocam? Kazandığı nedir? Yahut da bizim Kur'an'ımız varsa, vicdanımız yoksa biz mi kazanmış oluyoruz, onlar mı kaybetmiş oluyor? Evet, çok önemli bir sorun. Soru değil. Aynen. Şu anda Müslümanların yaşadığı temel sorun bu. Bakıyorsunuz bir insan Kur'an'a göre o insanı vicdan, irade, akıl, ahlak, davranış açısından ele alıyorsun. O insan Müslüman çıkıyor. Hı hı. Ama kendisini Müslüman olarak adlandırmıyor. Kur'an'a göre ben Müslümanım diye bangır bangır bağıran, saçıyla, sakalıyla, cübbesiyle, sarığıyla, aksesuarıyla efendim Müslüman olduğunu iddia eden, ondan da öte Müslümanlara mensubiyetini satan ve pazarlayan birilerine bakıyorsunuz. Onları aynı testten geçiriyorsunuz. Kur'an'ın ahlak testinden geçiriyorsunuz. Verdiği sözü tutma. Ona bakıyorsunuz, ona bakıyorsunuz. Hakka, hukuka riayet etme. Ona bakıyorsunuz, ona bakıyorsunuz. Kendisinin layık olduğuna razı olma. Layık yani seküler. Yok, layık, layık. Ha, layık. Layık, layık değil. Layık olduğuna kanaat etme. Ve liyakate, ehliyete önem verme. Bakıyorsunuz. Yani geldiği bir yerde emekle mi geldi, emeksiz onun bunun emeğinin üstüne konma dersinden bakıyorsunuz. Söz verip verdiği sözü tutmadan bakıyorsunuz. İftira edip etmemeden bakıyorsunuz. Yani insanlarla muamelesinde adil olup olmadığından bakıyorsunuz. Zulmedip etmediğinden bakıyorsunuz. Böyle kriterler koyuyorsunuz. Kriterlerde sonucu topluyorsunuz ki ben Müslümanım diyen sınıfta kalmış Kur'an'daki ahlaktan, kendisini hiç Müslüman olarak nitelendirmemiş biri o ahlaktan sınıf geçmiş. Kitap alabilir miyim? Sorduğunuz soru bu. Hocam o zaman bu kitabı okuyan Müslüman niye okuyor bunu? Onu onlara sormak lazım. Hocam siz hiç sormadınız mı? Ben sordum. Siz aldınız hatta, cevap. Hatta ben şunu söyledim. Şunu söyledim. Müslüman olmak bir gruba mensup olmak değil. Bir gruba ait olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır dedim yıllar yıllar önce. Bir gruba mensup olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Bunu aslında ben kendim söylemedim. Bunu beni eğiten hocam olan Kur'an'ın bana verdiği zihniyetle söyledim. Kur'an beni inşa ettiği zihniyetle söyledim. Kur'an açıkça son kurtuluşa dair şunu söyler. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. Ben emaneti ehline... Nihai kurtuluş, hayır o değil. Nihai kurtuluş ne sizin kuruntunuza göredir, sizin dediği Müslümanım diyenler. Diyor ki emani kuruntu demektir, kuruntu. Kuruntu, mali hülya, bilmem Azerilerde ne denir buna. Dolayısıyla kuruntu... Boş hayaller olsun. Hayal. Ne sizin boş hayalinize, iddianıza, kuruntunuza göredir. Yani bunu ben Müslümanım diyenlere söylüyor. Ne de ehli kitabın iddiasına, kuruntusuna, hayaline göredir. Nihai kurtuluş hakkında son sözü söylemek Allah'ın tek elindedir. Biz bunu der... Buna inanır, burada dururuz. Onun için nihai kurtuluşa dair hiç kimse hakkında nihai sözü söyleme yetkisini kendimizde görmeyiz. Onun için de tekfiri tekfir ederiz. Çünkü tekfir nihai kurtuluşa dair birinin imanı hakkında son sözü söylemektir. Bu haddini bilmemektir. Hocam o zaman bu kanıya geliyoruz ki Müslümanların elinde bu kitap olmasına rağmen Müslümanca yaşamadıklarından dolayı onların da Avrupalıların elinde böyle bir kitap olmamasına rağmen yaşantıları Müslümanca yaşamak ve bunların sonucunun da cennetlik mi cehennemlik mi olacağını biz değil Allah belirleyecek. Allah karar verecek. Evet. Yani biz Allah yerine geçip de haşa Allah'tan rol çalmakla memur değiliz. Bu haddini aşmaktır. Bu konuda müminin sınırı haddini bilmektir, durur. Nihai kurtuluş Allah'ın hükmü. Hocam peki Avrupalılar, bugünkü Avrupa'dan bahsediyoruz hocam. Ellerinde Kur'an olmamasına rağmen bugünkü seviyeye nasıl geldiler hocam? Bu sorunuza cevap vermeden son yıllarda yapılmış bir araştırmanın neticesini hatırlatmak isterim. Müslüman ülkeler Müslüman çıkmadı araştırması evet. Bu. Gallup'un. Efendim, Gallup'un araştırması evet. Değil mi? Aynen. Uluslararası araştırma şirketinin hem de binlerce aynen. Veriye dayanarak yaptığı bir araştırma. Müslümanların ahlaki kriterlerini yazmışlar. Ahlaki kriterler. Ve bu kriterlere İslam ülkesi adı verilen 60'a yakın ülkeyi tabi tutmuşlar. İslam ülkesi olmayan ülkeleri de tabi tutmuşlar. Söyler misiniz? Bu kriterleri İslam ülkesi adı verilen ülkeler geçmiş mi? Hocam gülüşünüzden bellidir. Geçememiştir maalesef. Maalesef. İslam ülkeleri Müslüman çıkmamışlar. Yani İslam'ın kriterlerine göre İslam ülkesi adı verilen ülkeler İslam'a göre sınıfta kalmışlar. Peki sınıf geçen ülkeler nereler biliyor musunuz? Artık bellidir. Sorumdan da o belli. Aynen öyle. Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, yani. Danimarka vesaire. En mutlu insanlar olarak da ortaya çıkmış. Buyurun. Bu yetmiyor mu? Aslında ortada istatistikler aslında gösteriyor. Gittiğinizde siz de görüyorsunuz evet. Aslında. Onun için hani onlar bizi kıskanıyorlar replikleri eşliğinde kendi kendimizi aldatma moduna girmeyeceksek, ver mehteri, ver gazı coşkusuyla eğer kendimizi kaybedip de ne içiyorlarsa onu içip sarhoş olmayacaksak, şapkamızı, takkemizi, kippamızı, ne zıkımımızsa sarığımızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Yeniden tevbe etmemiz gerekiyor. Yeniden Hazreti Yunus gibi görevden kaçan ve bir kaçak köle gibi Kur'an'ın ifadesi bu. اِذْ اَبَقَ فِي الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ görevden kaçan Hazreti Yunus peygamber gibi bizim de la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin Allah'tan başka kulluğa layık hiçbir ilah yok. Sadece sen varsın Allah'ım. Sadece kulluk sana yapılır. Sübhanek. Hatasız olan sensin Allah. Sadece. Kusursuz olan sensin. Ben insanım. Peygamber de olsam insanım. Ve kusur bize, hata bize, günah bize yakışır. İnsana yakışır. Dolayısıyla kusursuz olan sensin Allah'ım. Sübhanek. Şanı yüce olan sensin. Ben değilim. Kusursuz olan sensin, ben değilim. Bunu diyor Hazreti Yunus. Kur'an'dan öğreniyoruz. İnni kuntu minazzalimin. Ben zalimlerden oldum. Ben kendime kötülük ettim. Diyor. Bir peygamberin dilinden. Evet. Bu ümmetin dönüp kendi haline bakıp biz zalimlerden olduk demesi lazım. Bunu demediği sürece bu ümmet adam olmayacak demek. Hocam peki, bugünkü seviyeye gelen, Müslümanca yaşantısını devam ettiren o Avrupalıya bu kitabı versek neyi değişir hocam? Hayatında neler değişir yahut? Ben çok şey değişeceğini düşünüyorum. Mesela hocam? Ben gördüm. Ben bu kitabı eline almış Avrupalıların da üstünde, Avrupalı klasmanının da üstünde nasıl muhteşem bir noktaya geldiklerinin örneklerini gördüm. Gerek bizzat tanıdığım, gerek bizzat tanımayıp eserleriyle tanıdığım Alın Muhammed Esed. Ben. 20. yüzyılın yüz aklarından bir mühtedi. Mühtedi deyince sonradan imanı alnının teriyle, yüreğinin teriyle bulmuş insanlara mühtedi diyoruz. Bizim gibi babadan miras kalmışlar değil. Yani 1900 yılında doğmuş, aynen Yahudi öyle. Olarak doğmuş ya, birisi. Doğmuş. Ve bu günlerde kabri İspanya'da bulunan. Eyvallah, evet. Eyvallah, ben gittim, evet. Gördüm. Dolayısıyla ve bugün meali onlarca dile çevrilmiş ve birçok insanın imanına vesile olan ve 20. yüzyılda yazılmış güzel meallerin başında gelen bir mealin sahibi. Aynı zamanda bir ömrünü Müslümanların iyiliği için harcamış, unutmayın. Yani doğduğu ülkede kendi ait olduğu ırka falan hizmet etmemiş. Gitmiş Pakistan vatandaşı olmuş. Pakistan'ın kuruluşunda hizmet etmiş. Kurucu unsurlardan biri olmuş. Ondan sonra da Pakistan'ın Birleşmiş Milletler temsilciliğini yapmış. Daha neler yapmış, neler neler. Mekke'ye giden yolu okuyun. Ta o günlerde Orta Doğu'da Müslümanlar dahi haberdar değilken Ömer Muhtar'a haber taşıyan adamdır Muhammed Esed. Hatta yanında da bulunmuş. Aynen öyle. Daha ne adamdır ne adam. Yani ben ayrıca bizzat tanıdıklarım da oldu. Bunlardan bir tanesini burada anayım. Hala yaşıyor. Allah ömrünü muammer eylesin. Efendim Murat Hoffman. Yani Alman diplomat. Almanya'nın Cezayir Büyükelçiliğini yaptı. Fas Büyükelçiliğini yaptı, başka büyükelçiliklerini yaptı. Ben bu zatla beraber oldum. Ben bu zatla beraber programlar yaptım. Sempozyumlar yaptım. Tebliğler verdim. Beraber gezdim, oturdum. Hayat hikayesini bizzat kendinden dinledim. Ben Kur'an'ın bir insanı değiştirme yeteneğini bu gibi tanıdığım insanların şahsında gördüm. Başka? İsmi cismi bilinmeyen Avrupalı, Amerikalı ve uzak doğulu insanlar da tanıdım. Ama bunlar sadece Kur'an üzerinden imana ermişlerdi. Ve o adamı kendi bulunduğu toplumun klasmanının nasıl üstüne taşıdığını gördüm. Yani o toplumda bir ortalama var, bir ortalamanın üstü var değil mi? Hocam şimdi o Avrupalı kendisi onu nasıl kabul ediyor peki? Bir Muhammed Esed'i, bir Murat Hoffman'ı nasıl kabul etti hocam? Gerçekten o kendinden üstün görerek onu dışladı mı? Yoksa biz Müslümanlar mı onlardan daha üstün olarak mı telakki ediyoruz hocam? Bunu onlara sormak lazım. Bunu tam olarak ben yansıtamam size. Zira bildiğim noktalar var, bilmediğim noktalar var. Yaşayana sormak lazım. Ama şunu söyleyeyim. Bu insanların bazılarıyla görüştüğümde bazıları akıllı insanların, çevrelerindeki akıllı insanların kendilerinden azami oranda istifade ettiklerini söylemişti. Mesela ben Hollanda'da yaşlı bir oryantalistin ciddi manada Kur'an'dan istifade edip adeta Kur'an'la hemhal olup İslam'ını ilan etmediği halde bir Kur'an Müslümanı gibi yaşadığına şahidim. Çok ilginç. Oryantalist hocam, bizde Azerbaycan'da Kerkşünas deniyor. Böyle tipler var yani. Bu adam Kur'an'la ilgilene Kur'an'a vurulmuş. Ve Kur'an'dan çözüyor sorunlarını. Kendisinin şeyini de ilan etmemiş. Bunlara bir tane örnek de Toshihiko Izus. Evet. Çok ilginç. Japon alim vefat etti. Allah'ım. Ve hocası Musa Carullah Bigiyev'tir. Kazanlı büyük iftiharımız. Aynen. Olan alimimiz 20. yüzyılın müştehitlerinden gitti orada. O mahrumiyet içinde bu cins kafa delikanlıyı buldu, okuttu, eğitti. Arapça dersi veren odur ona ve Toshihiko Izusu 20. yüzyılda. Müslümanlar semantik alanında, Kur'an semantiği alanında onun değil onu aşan, onun hizasına yaklaşan ürünler vermiş değil. Alın size bir Japon. Dolayısıyla bunun da yaşantısının öyle olduğunu onu tanıyanlardan duydum. Başka öyle bildiklerim de var. Bizzat tanıdığım sessiz sedasız insanlar da var Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa'dan. Dolayısıyla ben bu insanlar üzerinde, yani Kur'an'la hidayete gelenlerden bahsediyorum. Hidayete gelme sebepleri çok farklı olanlar var. Ama ben sadece Kur'an'la hidayete gelenler, ben şunu gördüm. Bir insanın kendini değiştirme potansiyelinden daha fazla Kur'an'ın insanı değiştirme potansiyelini gördüm. Yeter ki doğru dürüst biz bunu takdim edelim. İşte bunun altı çizilmeli. Onun için ben Avrupa'da, Viyana'da, Berlin'de ve daha başka Avrupa başkentlerinde şu çağrıyı yaptım. Biraz ironik bir çağrıydı. Bazıları anlamadı bunu. Bazıları gülmüştür muhtemelen ama en iyi anlayan, biliyor musunuz, salona gelen çok nadir gayrimüslimlerdi. Ne dedim biliyor musunuz? Ey gayrimüslimler! Kitabınıza sahip çıkın. Müslümanlara bırakmayın. Müslümanlar bu kitaba hakkını veremediler. Bu kitaba ihanet ettiler. Bu kitaba sırt döndüler. Bu kitabı mehcur bıraktılar. Müslümanlar bu kitabın yanına kuma getirdiler. Müslümanlar bu kitaba paralel kitaplar icat ettiler. Niye kitabınıza sahip çıkın dedim? Zira Kur'an insanlığa indi. Kur'an, ya eyyühennas, siz ey insanlık diyen bir kitap. Böyle bir kitap bulamazsınız. Kutsal olma iddiasında, tırnak içinde kullanıyorum, kutsal olma iddiasındaki kitapların hiçbirinde böyle genel bir iddia bulamazsınız. Bu çok önemli. Bu çok üst perdeden bir şeydir. Bakınız, ben Mahabharata'dan Zendavesta'ya. Evet, Zerdüştü'yü ve Hinduizm. Eyvallah, sen onun üzerine şey yaptın, evet, ihtisas evet. yaptın, iyi bilirsin Uzak Doğu dinlerini. Efendim, Vedalardan, Upanishadlardan ve diğer Maya metinlerine, kutsal metinlerine kadar elimin erdiği hemen tüm metinler bende var ve inanın hepsini de baştan sona kimini ince ince okuyup not aldım, kimini de tavaf ettim böyle. Yani tavaf ettim derken böyle her sayfasına gözüm değdi. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben hiçbir metnin bu anlamda insanlığın ortak değerlerine vurgu, akla vurgu, delile, bürhana vurgu, akletmeye ve iradeye vurgu, özgürlüğe vurgu, insanın özgür seçimiyle imanı tercih etmesine vurgu. Bakınız bunlar çok önemli. Her biri hakkında ayetler okurum ben burada. Evet. Ayetler. Şimdi zihnimde hemen sıralanıyor. Kendimi zor tutuyorum. Vurgu yapan böyle bir metin görmedim Elşat'cığım. Görmedim. Onun için Kur'an'a iman etmiyor olabilirler insanlar. Ama ben Kur'an'ı inceleyen gayrimüslimlerin eğer tarafsız bir gözle inceliyorlarsa, Kur'an'a iman etmeseler bile hayran olabilecekleri kanaatini taşıyorum. Bunun örneklerini biliyorum. Goethe gibi. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani Kur'an'ı incelemiş olan insanların nasıl bu kitaptaki, ya Avrupa'da çok böyleleri, ben o işte falan şöyle diyor, feşmekan şöyle diyor güzellemelerine girmek de istemiyorum. Zira Kur'an'ın değerini biz Avrupalı'nın üzerinden bilecek değiliz Aynen. yani. Bu da bizim ayıbımız. Maalesef. Onun için ama ben Kur'an'ı tarafsız bir gözle inceleyen herhangi bir gayrimüslimin Kur'an'daki bu olağanüstü, insanı saran, insanın aklına gel gel eden, aklı kışkırtan, sorgulamayı kışkırtan, düşünceyi kışkırtan, delile çağıran bu tavrına hayran olmaması, akleden tabii, akletmeyene hiçbir şey yok. Hayran olmaması mümkün değil. Tek mani var buna, tek engel. Nedir diye sormayacak mısın? Sizden cevap bekliyorum hocam. Biz. Müslümanlar. Biz Kur'an'la, yani o zaman örneçliş problemi Kur'an'la insan arasına gerilmiş engelleriz. Oysa ki biz vahyin sorumluluğunu taşımakla emrolunduk Cuma suresindeki ayetin söylediği gibi. Bunu yapmayana kitap yüklü eşekler diyor Kur'an. Ama yani bunu Tevrat için diyor. Tevrat için eşekler diyen, Kur'an'ı taşıma sorumluluğunu yüklenmeyenlere aferin mi diyecek Allah aşkına? Onlara da daha ağır bir şey söyler yani. O şeddeli eşek diyecektir onlara. Dolayısıyla bunu bunun için söylüyor. Onun için bu anlamda biz Kur'an'la insan arasına gerilen engel olduk. Oysa biz köprü olmalıydık. Üstümüzden Kur'an geçsin, ayetler geçsin, hidayet geçsin, biz de bu hidayete yol olalım, köprü olalım diye demeyi bilmeliydik. Olamadık. Biz şu anda duvarız, duvar. Biz yani bir gayrimüslim İslam'ı araştırmak istiyorsa bile Müslüman duvarına tosluyor ve nefret ediyor. Nefret ediyor çünkü bizi görüyor. Eğer Kur'an adam etseydi bunları adam ederdi diyordur herhalde, bilmiyorum ama diyordur. Ben bu diyenleri de gördüm çünkü. Onlarla da tartıştım. Onun için bu anlamda biz maalesef Kur'an'a yüz karasıyız. Kur'an'la insan arasına engel olduk. Hocam bir de burada böyle bir sorun olamaz mı? Siz elimde tuttuğum bu kitabı yazmış, daha doğrusu meal vermiş ve 6000'den fazla dipnotlar yani iktibaslar yazmış ve insanlara 16 yıl tefsirim var. Aynen. Onlar 5 yıl Esma-ül Hüsna'sı var. Eyvallah. Evet. Hocam onlardan sonra çünkü bunu takdim etmeye çalıştınız ve hakikaten bu kitaplara bakırıq ki diğer meallerle kıyasladığımız zaman gerçekten Türkiye'de yazılmış 200'den fazla meallerin bir çoğusundan farklı. Bir çoğusundan değil, %99'undan farklı hocam, açık söyleyelim. Yani bu o zaman Kur'an-ı Kerim mealini okuyan insan yanlış takdim etmeden dolayı Kur'an'dan soğumuş olamaz mı hocam? Olabilir. Çünkü olmama diye elinde bir sebep yoktur, öyle değil mi hocam? Doğru, olabilir. Şimdi hocam, peki bu kitap diyelim 7. asırda geldi. Elimizde tuttuğumuz kitap. 7. asırda gelende biraz tarihselcilik gibi konusu olacak. Oradaki yaşayan insanlara hitap etti. Her bir ayeti orada yaşayan insanların anlaması için geldi. Anlaşılmaması için gelmedi. Yahut da beklenmedi ki bu ayet kalsın 21. asırda gelen Allah'ın Mustafa kulu gelip onunla ilgili bu ayeti modern dönemde, o dönemde yaşayacak insanlara bu şekilde aktaracak. Şimdi hocam, bu Kur'an-ı Kerim'i peki biz 7. asırda gelmiş, o dönemdeki insanlara hitap etmiş kitabı nasıl günümüzün insanlarına hitap eden bir kitap olarak, bir de gelecekte geleceği 30. asırdaki diyelim insanlara hitap edecek evrensel bir kitap olarak telakki edebiliriz? Aslında cevap verdiniz bir kısmına. Eyvallah. Şimdi Kur'an'ın ayakları yerde, başı gökte bir hitaptır derim her zaman için. Kur'an 1400 küsür yıl önce 23 sene süren bir nüzul sürecinde bir topluma, bir dilde indirilmiş vahiylerden oluşuyor. Kur'an'ın tarihselliği ayrı bir şey, Kur'an'a tarihselci yaklaşım ayrı bir şey. Bu ikisinin ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ben tarihselci değilim ve karşıyım. Ama evrenselci de değilim. Hı. Ona da karşıyım. Ben makasıtçıyım. Yani maksatlara. Bunu Kur'an'ı Anlama Yöntemi isimli eserimde de bahis bahis, başlık başlık işledim. Ondan yıllarca önceden beri de dillendiririm. Yeni bir şey değil, bunu evet söylerim. Ne hani maksatçı ne demek? Kur'an'ın ayetlerinin ve pasajlarının maksatlarına bakılması gerektiğini, Kur'an'ın bizi götürmek istediği bir yer olduğunu, bir amaç olduğunu, yani lafızlardan değil Kur'an, lafızlar değil Kur'an'da aramamız gereken, o lafızların bizi götürmek istediği maksatlar olduğuna inanan bir insan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Burada en yaygın, tarihselcilerin de istismar ettiği bir örnek vereyim. Şimdi ve a'iddu mastata'tun min kuvvetin ve min ribatil hayl. En tarihselcilerin istismar ettiği ayetlerin başında gelir bu. Gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın. Ve a'iddu mastata'tun min kuvve. Evet. Gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Ve min ribatil hayl. Ve besili atlar hazırlayın. Favori atlar diye çevirmiştim ben. Hazırlayın. Şimdi bu ayette iki cümle arasında geçen vava ben misaliye vavu, beyaniye vavu olarak gördüm. Vavu beyaniye. Yani şöyle anlaşılması gerektiğini söyledim. Kuvvet hazırlayın, burada maksat kuvvettir. Bu genel hükümdür. Kıyamete kadar geçerli. Bu kuvvetin içine uçak da girer, tank da girer, zırhlı personel taşıyıcı da girer, gelecekte drone da girer, gelecekte bugün olmayan bambaşka araçlar da girer. Önemli olan burada evet. Maksat gücün hazırlanması. Ama ve min ribatil hayl, o işte tarihsel olanıdır. Mesela oradaki wow, mesela ne gibi derseniz, bugünün insanını gördüğü atlar gibi. Niye atlar? Çünkü atlar bölgede en iyi savaş araçlarıydı. Bölgede değil, dünyada, o günün dünyasında atlar ve at arabaları 2000 yıldan beri, Etilerden, Hititlerden beri en iyi savaş araçlarıydı. Anlatabiliyor muyum? Ama burada çıkar da bir tanesi, efendim Kur'an bize atlar hazırlayın dedi. O zaman Kur'an'ın emri atlar hazırlamak, at hazırlamak Allah'ın emridir. Bu ayetlerden çıkan hüküm budur. Haydi hep beraber at yetiştirelim, hara kuralım diyorsa eğer, bu lafızcıdır. Bu literalisttir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve bir parça, bir yönden de evrenselcidir. Anlatabiliyor muyum? Ama diyorsa ki eğer, bak yok, hiç alakası yok. Bu, bak ayet böyle diyor. Görüyorsunuz, atlardan bahsediyor. Bu o gündü. Bu bugüne bir şey hitap etmez. Vikingler diyelim, maral, başka bir geyik hazırlayabiliyor. Bu bugüne bir şey hitap etmez. O günün Araplarına söyledi bunu. O günün Arapları bundan anlıyordu. Bunu şey yapıyor, kullanıyordu. Çöl Arabında buydu, bu efendim. Oysa çöl Arabında atlar dememesi lazım. Çölde at işe yaramaz aslında. Çölde hecin devesi işe yarar. Anlatabiliyor muyum? O da yanlış, o da yalan efendim. Yani... Dolayısıyla o günün Arabı bundan anlıyordu. O günün Arabına söylenmiş şeyler, bunun Allah söyleyeceğini söyledi. Şimdi biz onu kapatalım ve bugün kendi işimize bakalım. Tarihselciler de bunu söylüyor. Ben ve benim gibi maksatçılar da diyoruz ki, ikiniz de durun. İkiniz de yanlış söylüyorsunuz. Burada Kur'an kendi indiği zamana dair bir şey söylüyor. Atlar diyor, bu o zamana ait. Ama asıl maksadı bir önceki cümlede söylüyor. Kuvvet. Kuvvet aslında her şeyin içine girdiği, tüm savaş araçlarının, tüm enerji. Sadece savaş mı o? Taka. Hayır, savaş. Bugünkü savaş mesela diyelim ekonomidir, yani, enerjidir. İnternet. Aynen. Sosyal medya. Yapay zeka. Genetik, robotik. Mekatronik, anlatabiliyor muyum? Yani hepsini ekleyin üzerine. Bunların hepsi kuvvettir. Kuvvet, güç. Aynı zamanda bu taka, enerjidir Arap dilinde. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani petrol bir kuvvettir. Plütonyum bir kuvvettir. Uranyum bir kuvvettir. Daha öte karanlık enerjiyi bir gün kullanabilirsek bir kuvvettir. Anlatabiliyor muyum? Ama bugün onu araştıranlar Müslümanlar değil. Aynı karanlık maddeyi kullanabilirsek bir kuvvettir. Ama Müslümanların o tarafta hiç bezi yok. O da ayrı bir mesele. Eğer ayeti adam gibi şey yapacaksanız, ayetin maksadına göre eğer ayeti yaşayacaksanız, ayetin emrini tutacaksanız, şimdi karanlık enerjiyi ve karanlık maddeyi araştıran, en çok araştıran Müslümanlar olması gerekmiyor muydu? Hocam güzel. Ama şimdi bir şey söyleyeyim hocam. Ben bu soruyu sorarken sizin verdiğiniz örnek güç, kuvvet hazırlanmasıyla ilgili geldi. Hocam bu zaman böyle bir mesele var. Niye? Bu Müslümanların bilinçaltında mı hep savaş, cihat, Allah yolunda dövüşmek gibi anlayışlar var? Mesela diyelim ki sonuncu peygamberle ilgili çekilen bu eski Libya lideri Gaddafi'nin yardımıyla seçilen Mustafa Akkad'ın Hollywood'da ortaya çıkardığı, mesela The Message, Çağrı Çinosu'nda, o filmde de hocam hep daha çok peygamberin hayatında daha fazla savaş anları gündeme getiriliyor. Mesela daha sonra yapılan hep itirazlarda da peygamberin hep savaşla geçindiği, savaşla İslam'ın yayıldığı ve bugün Azerbaycan'da böyle bir kelime kullanılıyor, kılınç Müslümançılığı. Mesela yanlış bir yaptığımız zaman diyoruz ki, yani Müslümanlık da ondan dolayı yaptık. Bunun hocam sebebi nedir? Gerçekten mi İslam savaş dinidir? Yahut da din böyle mi yayıldı? Bu sorunsa iki tane cevap var. Bir, bizzat Kur'an'dan çıkardığımız cevap. İki, Kur'an dışı Müslüman kültürünün ürettiği kaynaklardan çıkardığımız cevap. Eğer Kur'an'dan cevap istiyorsak bu konuya, Kur'an orada arkadaş. 6236 ayeti var onun. 6236 ayet içerisinde savaş ayetleri inanın 30'da 1'e ya denk gelir ya denk gelmez. Ama yine de az değil hocam. 30'da 1 demek. Unutmayalım. Unutmayalım. Bu din karşısında azılı düşmanlar buldu. Bu dini yok etmek, Allah Resulü'nü yok etmek için, her türlü düşmanlık göstermek için Allah Resulüne 23 yıllık tüm nübüvvet ve risalet hayatı boyunca düşmansız neredeyse hiç kalmadı desek yeridir. Böyle bir ömürde başka ne bekliyorduk ki? Onun için 30'da bir çok da değil lütfen. Yani bu kadar çıkar mı? Ondan da emin değilim. Yani bunu 40'da bir de diyebilirdik. Onun için yani burada saymadığım için bir şey söyleyemiyorum. Aynen. Genel bir şey söylüyorum. Ama inanın o kadar değil. O söylediğiniz kadar değil. Enfal suresini çıkın. Bakınız. Bakara suresi 286 ayet. 286 ayet içerisinde savaş hakkında toplasak ne çıkar Allah aşkına? Ali İmran suresi 200 ayet. 200 sayfalar, onlarca sayfa. Bakara suresi 50 sayfa günümüzdeki mushafla. Evet. Ali İmran suresi onlarca sayfa. Ne çıkar Allah aşkına savaşla ilgili? Meryem suresinden hiçbir şey çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Şuara suresinden ne çıkar? Ne çıkarırsınız? Yani elimizde vurtut kalır Tövbe suresi gibi. Yani aynen öyle. Aynen öyle. Enfal suresi, Tövbe suresi. O da ganimet. Eyvallah. Yani bu tip sureler içerisinde onlar da savaşa dair dediğimiz ayetleri de kendi içinde tasnif edersek aslında sof savaşa, salt savaşa ait olan kaç tane ayet çıkar? Bunların bir kısmı savaşta ele geçen ganimetlerle ilgili. Bir kısmı savaşta ele geçen esirlerle ilgili. Bir kısmı savaşın geriye bıraktığı mağdurlarla, yetimlerle ilgili. Anlatabiliyor muyum? Bir kısmı savaşta nasıl yapılacağına, nasıl durulacağına, zaaf gösterilmeyeceğine vesaireyle ilgili. Bir kısmı savaş ahlakına dair, hem de kapı gibi savaş ahlakına dair davet eden ayetler. Onun için o savaş hakkındaki dediğimiz ayetleri de kendi içinde ayırdığımızda inanın savaşa davet eden ayet parmakla sayılacak kadar aşağı iniyor. Yani savaşa davet eden ayet var mıdır demek istiyorsunuz? Burada savaşa davet eden değil, savunmaya davet bu eden. Bu başka hocam. Evet. Yani kendini savunmaya davet eden ayet. Yoksa savaşa davet eden ayet olsaydı Allah Resulü... Durur muydu? Allah Resulü değiştirdiği tek isim, put isimleri dışında harp olur muydu? Evet. Allah Resulü savaşı hiç sevmedi. Onun için savaş adını da hiç sevmedi. Meşru isimlerden değiştiği tek isim, görünce değiştirdiği tek isim harp ismi oldu. Ve Allah Resulü'nün siz herhangi bir savaşta herhangi bir düşmanını öldürdüğünü duydunuz mu? Hayır, hiç. Buyurun, buyurun. Öldürmemiş ama öldürtmüş de denilebilir hocam. Öldürmek eğer insanı mücahit yapıyorsa Allah Resulü cihattan mı kaçtı? Mücahit olmaktan mı kaçtı? Buyurun. Hocam, o zaman böyle bir soru. Bu konudan gelmişken, bu konuyu bununla bitirip başka konulara geçeceğim hocam. Peygamberimiz ilk evlendiğinde Hatice annemizle beraber yaşadı ve Hatice annemiz de hocam zengin birisiydi. Diyelim ki o parasıyla devamlı olarak ticaret yaptı, devam ettirdi bunu. Yani o hem kazancı oldu hem de beraber bir aile olarak beraber bunu tükettiler. Hocam peki peygamberimiz peygamberlik verildikten sonra yani 610. yıldan sonra 600 Hatice annemiz de vefat etti tabii ki ondan sonraki. 632. yıl yani vefat edene kadar nasıl geçimini sağladı? Hep savaşlarda elde edilen ganimetlerden mi hocam bir şeyler aldı? Ondan dolayı mı savaştı? Peygamberimiz, Resulümüz vefat edinceye kadar mı, Hazreti Hatice'ye vefat edinceye kadar? Hazreti Hatice annemiz vefat etti hocam. Ha, oradan sonrasını söylüyorsunuz. Eyvallah. Hemen söyleyeyim. Allah Resulü ganimetlerden gelenden beşte biri Resulullah'ın devlet işlerine ayrıldı. Bu ayetle sabit. Anlatabiliyor muyum? Peki o olmadan önce nasıl geçindi o da? O olmadan önce kendi servetini sıfırladı. Allah Resulü ticaretten kazandığı bir serveti var. Onun üzerine de Hazreti Hatice'nin yüklü bir serveti vardı. Bu servetin tamamı Allah yolunda sıfırlandı. Hatta Allah Resulü'nün Mekke'yi terk ederken bıraktığı evi vardı. Allah Resulü kendi servetiyle o kadar ilgilenmedi, ilgilenemedi. O kadar lakayt kaldı ki kendi servetine karşı. Lakayt demeyelim. Efendim, yani ilgilenmedi. Böyle diyelim. Birileri yanlış çıkarmak. Evet, efendim, buzağı aramasınlar. Bu anlamda o kadar dönüp bakmadı ki Allah Resulü Mekke'nin fethinde, Mekke'ye girdiğinde evinde kalmak istedi. Evinin elden çıktığını, amcasının oğlu Akil tarafından satıldığını orada öğrendi. Yani garip değil mi sizce? Sizin bir eviniz var ve siz bırakıp çıkıyorsunuz. Sizin amcanızın oğlu evinizi satıyor, siz ilgilenmiyorsunuz bile. Melekler de mi haber vermedi o da? Evet, haber vermedi. Evet. Yani bizim bugün keramet sahibi olan insanlar var. Her şeyden haberi olan, o yüzden sordum. Evet. Hocam peki, tamam o zaman fazla ilgilenmedi. Hatice'den kalanı da tüketti. O zaman Peygamberimizin yaşaması için mutlaka ganimetlerin elde edilmesi mi gerekiyordu? Harika bir soru. Bir, esasında vakayı, yani olguyu düşünürsek, o an hali hazırdaki hali düşünürsek, o an hali hazırdaki toplumsal olgu bu idi. Bu olgu üzerinden Allah Resulü, eğer şöyle bir senaryo yazalım, Allah Resulü kendi hayatına ve Müslümanların hayatını yok etmeye yönelik bir direnişle karşılaşmadığını düşünelim. Yani Müslümanlar 13 yıl Mekke'de kaldılar. 13 yılda Allah Resulü ne elini kaldırdı ne birinin elini kaldırttı. Öldüler, öldürdüler mi? Öldüler biliyoruz. Evet. Yasin öldü. Sümeyye öldü. Aynen. Benzerleri öldü. İlk şey. Öldürdüler mi? Evet. Hiç Müslümanlar öldürdüler mi Mekke'de? Hayır, hayır. Bir hiç örnek var mı? Hayır, hiç. Sıfır. Peki zulüm gördüler mi? Aynen. İşkence gördüler mi? Gördüm. Peki işkence ettiler, mukabelede bulundular mı? Edemezlerdiler ki, çünkü güçlü değildiler. Hayır, edebilirlerdi. Nasıl edebilirlerdi hocam? Örgüt gibi davranabilirlerdi. Gizli olarak mı? Gizli olarak kaçırırlardı. Vur kaç taktiği uygularlardı. Niye yapmadılar hocam? Yapmadılar. Zira وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا. Eyvallah! Kur'an'la cihad et. Ve yürek cihat oldu. Yürek kazanmak için büyük cihadı Kur'an'la yap diyordu. Anlatabiliyor muyum? Onun için Furkan suresinin 52. ayeti. 5. yılda inmiştir bu ayet, biliyor musunuz? Evet. Yani peygamberliğin 5. yılında, hicretin değil. 20... Yani neredeyse 615. yılında. Aynen öyle. Neredeyse 615. Evet, neredeyse değil. 615 yılında. Yani Kur'an indikten 5 sene sonra, daha hicrete 8 yıl var. Ve Kur'an cihattan bahsediyor. Cihat ama ne? Kur'an'la. Kur'an'la. Yani bilgiyle. İnsan kazan diyor. Evet. Bilgiyle, evet, bilgiyle. Kur'an bilgiyi temsil ediyor. Kur'an okumayı temsil ediyor. Yani bu anlamda zulme uğradılar, zulmetmediler. Kovalandılar, kimseyi kovalamadılar. Yurtlarından çıkarıldılar. 2 kere Habeş hicreti. Ondan sonra Allah Resulü'nün hicret yapacak yer arayışı. Taif seferi. Evet. Efendim, Taif seferi şu bu. Ve ondan sonra Medine hicreti. Ama 13 yıl hiçbir şey yok. Şey bile yok. Meşru müdafaa. Bu ilginç. Meşru müdafaa bile yok. Yani meşru müdafaayı biz Medine'de görüyoruz. Mekke'de meşru müdafaa bile yok. Niye yok hocam? Mesela diyelim ki bugün birisi bize geldiği zaman, dövse, vursa, biz Mekke dönemini mi hazırlayacağız ki? Ya şimdi o Mekke döneminde Peygamberimiz hiç karşı gelmedi. Biz de karşı gelmeyelim, daha sonraki dönemde güçlenip mi karşı gelelim hocam? İlk neslin taşıdığı sorumluluk o kadar ağır ki. Onlara diyor ki Kur'an'ın hatırına hakkınızdan feragat edin. En çetin, zor bir şey. En zor bu işte. Düşün, civan gibi delikanlı Hamza Mekke'de, civan gibi delikanlı Ömer Mekke'de, civan gibi delikanlı Sa'd Mekke'de, civan gibi delikanlı Bilal Mekke'de, civan gibi delikanlı Mus'ab bin Umeyr Mekke'de, civan gibi delikanlı Osman Mekke'de, bunların içinde savaşçılar var. Civan gibi delikanlı Abdurrahman bin Avf Mekke'de, Hamza gibi aslanlar var içlerinde. Bunlar durur mu Elşad? Sen olsan durur musun? Bunları durdurmak için Allah Resulü acaba neler çekti? Bir de bu var. Yani engel olma ya Resulallah. Annesine çökelim boğazına. Tabii çökelim boğazına. Bizim de elimiz armut toplamıyor yani. Gidelim çökelim. Mukabeleyi bilmişsin yapalım. Öldüreni öldürelim. Basanı basalım. Asanı asalım. Yaparlardı bunu. Çünkü tam inanmış bir topluluk. Unutmayın. Yapmadılar. Yapamadılar değil. Kur'an'ın önünü tıkamamak için yapmadılar. Hocam, bu çok önemli. Güzel. Bu bir sorumluluktu. Bu ağır bir sorumluluktu. Hatta bana sorarsan bu savaşa katılmaktan daha zordu. Evet. Evet. Hocam sorum yarım kaldı. Peygamberimiz geçimi için savaşmak zorunda mıydı? Oraydı. Evet. Hayır. Peygamberimiz geçimi için savaşmadı. Öyle dersek bu Kur'an'a da hakaret olur. Aksine bu manada Peygamberimizin bir takım geçimini gözetir gibi olduğu ama azarlandığı noktalar var. Anlatabiliyor muyum? İşte kervana yönelmez. Hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kur'an o noktada el koydu ve uyardı. Cuma suresindeki ayeti diyorsun. Şeydeki diyorum. Efendim Enfal suresindeki. Enfal suresindeki. Enfal suresindeki. Anlatabiliyor muyum? Enfal suresi yani, ne zaman geldi o zaman? İki şeyden birine. Bedir. Bedir. İlk Bedir. Yıllarda. Tabii ilk. Dolayısıyla yani bir kervan vardı, evet. Bir ordu vardı. Bir kervan, bir ordu. Ama orduda da ganimetler var hocam. Efendim, hayır. Asıl ganimet kervanda. Kervan hep ganimet. Hem de o risksiz. Hı. Risksiz. Ordu risk. Orduda ganimet yok. Ölüp de öldürülebilir. Ölebilirsin, öldürebilirsin. Öldürürsen zaten savaşçının geriye bıraktığını alacaksın. Orada özel bir ganimet yok. Kimse sana mallarıyla gelmez yani. Ama ganimet öbür tarafta. Şam'dan gelen koca bir kervan var. Sırtı, tüm develerin sırtı mal yüklü. Ama hangisi? İşte o noktada Rabbimiz azarladı. Hem de Mekke'de evlerini, her şeyini oraya bırakmış. O malların satımı. Bir de o hak var. Evet. Onlar orada mallara konmuşlar. Onlar malları vermiyorlar. Meşru malları var. Evleri var. Evlerin içinde eşyaları var. Yani birçokları bunların kendi elbisesiyle geliyor. Allah Resulü'nün kızının gelişini, Zeynep'in, evet, gelişini bir düşünsene. Hatırlasana. Evet. Ya efendim, ve bunlar yani mahsuplaşalım deseler. Biz onların yerine bunlara el koyuyoruz deseler, uluslararası hukukta da haklılar. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Ama bakın, orada bile böyle değil. Onun için bu söylediğinizi söylemek çok doğru olmaz. Tamam. Peki nasıl geçindi o zaman? Ne yedi, ne içti? Şöyle senaryo yazalım dedim, evet, oradan devam, aynen, edelim. Şöyle senaryo yazalım. Allah Resulü ve müminler bu kadar şiddetli tepkiyle karşılaşmasalar, sürgünlerle, efendim hicrete zorlanmayla, evlerinden çıkarılmayla, yurtlarından çıkarılmayla, tehditle, işkenceyle, yok etmekle, suikastle böylesine köşeye sıkıştırmasalar idi. Ve kendi toplumunu kurmasına izin verilseydi ve bu kadar üzerlerine savaş açılmasa gidilmeseydi. Ticaretle uğraşır, gelişir. Eyvallah, işiydi bu zaten. Hani? Ticaretçiydi. Allah Resulü'nün mesleği buydu. Yani tabi bugünkü çok anlamda biznesmeniydi. Aynen, biznesmendi. Evet. Dolayısıyla yani Allah Resulü'nün bildiği işti zaten bu. Yaptığı işti. Ve çok iyi de örgütlerdi. Biz biliyoruz ki Medine'ye geldiğinde üç şey yaptı. İlk olarak bir mescit, iki pazar. Öyle değil, evet, mi? Üç suffe. Efendim. Meytem, efendim. Üniversite. Üniversite. Yani din, Eğitim, ve ticaret, iktisat. Dolayısıyla iktisat bunlardan hangisinin geliyor derseniz eğitimden önce geliyordu. Medine'deki uygulamada. Allah Resulü bu işi bilir. Ama koymadılar ki, fırsat bırakmadılar ki. Ben Resulullah'ın onları içi ata ata da kullandığı kanaatini taşımıyorum. Bu benim kanaatim, onu söyleyeyim. Resulullah savaşı seven bir insan değildi. Sevmediğini zaten görüyoruz, ömrü boyunca görüyoruz. Kaldı ki Allah Resulü bu anlamda hak hukuk riayeti konusunda, savaş ganimeti konusunda da çok meraklı biri olmadığını birkaç örnek olaydan çok iyi biliyoruz. O örnek olaylardan biri Huneyn ganimetleri hadisesidir. Huneyn ganimetlerinden Allah Resulü Medine'ye ne getirdi? Bir söyler misin Erçak Bey? Hepsini veriyorum. Allah aşkına ne getirdi? Hiç. 23 yıllık nübüvvet hayatında, 10 yıllık hicret sonrası devlet hayatında, devlet başkanlığı hayatında Allah Resulü öyle bir ganimet görmedi. Hatta bölge insanı son yüzyılda öyle bir ganimet görmedi der bazı tarihçiler. Dağlar gibi altınlar, gümüşler, vadiler dolusu, on binlerce büyük baş, küçük baş hayvanlar. Yani Hevazin kabilelerinin, Beni Hanife ve Ebul Hakların tüm malları. Çünkü var olma, yok olma efendim savaşıydı. Dolayısıyla mallarıyla, mülkleriyle, takılarıyla, altınlarıyla getirtmişti başkanları oraya. Onun için tüm ganimet ele geçti. Allah Resulü hiçbir şey getirmedi biliyor musun? Bırak getirmeyi, yanındakilere de vermedi. Medinelilere. Ve Medineliler bu konuda buruklaşınca herkes yanında dünya malıyla dönerken siz yanınızda Allah Resulü ile dönüyorsunuz, bu yetmez mi dedi. Ve onları öyle teselli etti. Yine ikinci bir örnek olay Beni Cezime olayı. Halid bin Velid eski bir efendim husumetten dolayı Beni Cezime üzerine gönderilmişti. Biraz da bile bile adamları kılıçtan geçirdi. Meğer adamların içinde Müslüman olmuş adamlar varmış. Müslüman olmuşlar da öldüler. Kim Müslüman kim değil belli olmadı. Çünkü tedbir elden bırakılmıştı. Yani Halid'in böyle işleri var. Şimdi birileri böyle yine hop oturup hop kalkacak da böyle melekler toplumu falan değil. Bu da bir vukuat işte. Anlatabiliyor muyum? Onun için putlaştırmayın. Halid bin Velid diye bir put çıkarmayın ortaya. Bu da bir insan. Bu hatayı yapmış. Allah Resulü de zaten hatasından dolayı yüzüne bakmamış. Ben Halid'in yaptığından beriyim. Uzadı. Ya Rabbi diye gözyaşlarıyla ya Allah Resulü yüzünü çevirmiş Halid nereden geldiyse. Ama ne yapmış sonunda? Hazreti Ali Beytülmal'de ne varsa al ve git, her türlü şeyi tazmin et demiş. Cana kıyılmışsa canı tazmin et, yani tazminat ver. Böyle. Efendim, mala kıyılmışsa, hatta şöyle bir ayrıntı var, köpek çanağı kırılmışsa onu da öde. Buyurun. Hocam güzel. Orada hocam çok güzel bir şeye dokundunuz. Dediniz ki, yani insanları bütleştirmeyek, onları hatasıyla kabul edeyim. Ve biz de biliriz ki, hatasız bir tek yaradandır, yaradılanlar hatalıdır. Aynen öyle. Aynen. Ama hocam indi bir mesele de var. Kur'an-ı Kerim'de hem sizin videolarınızdan hem de kitaplarınızdan da okuduğumuz, öğrendiğimiz odur ki, yani peygamberlerin de hataları var, bunu da bize haber veren Allah'dır. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de. Bes hocam, böyle bir mesele var. Niye İsa peygamberin bir hatasından bahsedilmiyor Kur'an'da? Esasen her peygamberin hatasından bahsedilecek diye bir şey yok bir. İkincisi, Hazreti İsa'nın Kur'an'da geçen hayatından enstantaneler bazı noktalara yoğunlaşmıştır. Yani Hazreti İsa'nın ömrü içinde bazı noktalar. Hatta bu yoğunlaştığı noktalar bir doğum, ondan sonra da 3 yıl. Anlatabiliyor muyum? Doğum, kısa bir dövür. Aynen öyle. Çok kısa bir dövür. Hazreti İsa'nın tüm risaletinin süreçleri bize anlatılmış ama değil. Ama diğer peygamberler de anlatılmamış. Doğru. Onlar da anlatılmamış ama onların hatalarından özellikle Kur'an'da bahsediliyor. Aynen. Onun için yani Kur'an'da her peygamberin bir modelliği var. Bazıları örnek, bazıları ibret olarak sunuyor. Hı-hı. Hatta bir peygamberin üç tip bize anlatısı var. Bir davranışıyla örnek, bir davranışıyla ibret, bir davranışıyla da ders veya efendim tahkiye, hikaye. Anlatabiliyor muyum? Kıssa anlatıyor orada yani. Bu anlamda Hazreti İbrahim tipik bir örnek mesela. Hazreti İbrahim'in örnek gösterildiği yerde var. Örnek olamayacağının söylendiği, ifade edildiği, işareten ifade edildiği yerde var. Evet. Babasına duası gibi. Hocam bu sualı vermemin səbəbi də nə idi? Çünki belə bir şey var ki, Hristiyanlıqda onu tanrı qəbul edirlər, İsa aleyhisselama. Ona görə deyirlər ki, hətta Quranda belə bir şey yoxdur. Onun yanlışı ilə bağlı digər peyğəmbərlər haqqında var. Amma hocam, mən İncili oxuduğum zaman İncildə İsa peyğəmbərin anasına, Quranda olmamasına baxmayaraq, anasının üzərinə bağırması ilə ilgili bir çox pasajlar var hocam. Yəni, Quranda yox, amma bugünkü əlimizdəki tahrif olunduğu bildirilən, yəni əlimizdəki normal İncillərdə mövcuddur hocam bu konu. Şöyle, buyurun buraya hocam. Şöyle bir müsaade ederseniz. Estağfurullah. İncil'de anasına bağırması, hatta müritlerine şey yapması, yani. Kudüs'e girince tezgahları devirmesi, dağıtması. Dağıtması, ortalığı mahvetmesi falan anlatılır. Aynen. Biliyorsunuz. Bunların hiçbirini Kur'an'da göremeyiz. İncil'de bunlar anlatılmasına rağmen Tanrı'nın oğlu, Tanrı Kur'an'da bunların anlatılmamasına rağmen Meryem oğlu İsa. Çok güzel. Bu şeyin altı çizilmeli. Hocam şimdi oraya gelelim. İslam ve yahut da dinler gerçekten ataerkil bir din midir? Bakın siz de anlattınız, dediniz ki Meryem oğlu İsa. Hep erkeklerden bir çoğunda bahsedilir. Hep erkek peygamberler. Hiç mi bayan peygamber yok? Hiç mi örnek gösterilecek Kur'an-ı Kerim'de Meryem'den başka birisi yoktur hocam? Kur'an'da peygamberlerin erkek olmasından söz edildiğine dair bir ayetten bahsedilir. Hı hı. Ayette peygamberlerin erkek oluşuna delil olarak gösterilen şey rical kelimesidir. Yani. Rical erkek manasına gelir. Ama ayetin hemen önünde kavim melek peygamber istemiş. Biz peygamberleri meleklerden değil ricalden yani insandan demektir. Bugünkü Türkçe'de adam dediğimiz Türkçe. İnsan efendim, insan yiğit, yiğit demektir yigit. Aslında. Yiğit mi derler evet, Azeri Türkçesinde? Dolayısıyla buradan peygamberlerin erkek olma zorunluluğu çıkmaz. Bu bir. İkincisi, Türkiye halkı lafta Maturidi'dir. Gerçekte eşarilik içirilmiştir. Türkiye halkının mezhebi yok aslında, mezhepsiz. Ama mezhebi olan ulema dediğimiz kesim de eşariliğinin farkında olmayan gizli eşaridir. Yani eşarilikte de kadın peygamber vardır diyorsun. Eşari'nin kendisi 6 tane kadın peygamber olduğunu kendi eserinde söyler. Onun için eseri El-İbane'deydi, yanlış hatırlamıyorsam. Makalatul İslamiyyin'de miydi, El-İbane'de miydi? Şu anda tam hatırlayamadım efendim. Dolayısıyla 6 tane peygamber olduğunu söyler, bunu da Kur'an'dan çıkarır. Bir, Meryem. Hazreti Musa'nın annesi. Evet, vahiy geldi. Vahiy geldi evet. İfadesiyle. Firavun'un hanımı. Firavun'un hanımı Tahrim suresinde son ayette geçen, hikayesi kısaca anlatılan o muhteşem kadın. Evet, Asiye diye bildiğimiz. Bildiğimiz, evet. Eyvallah. Üç, Hacer. Evet, İbrahim Aleyhisselam. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın sonradan Hazreti İsmail'in annesi. Evet, öyle. Sare. Evet. O da hani İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam'ın annesi ve meleklerle muhatap oluyor. Gelen elçilerle muhatap oluyor. Efendim. Zekeriya peygamberin. Meryem. Meryem, evet. Ve Meryem'in annesi Hanne. Buyurun. Buyurun. Dolayısıyla buna itiraz eden niye itiraz eder? Anasına mı itiraz eder? Kızına mı itiraz eder? Karısına mı? Her erkeği bir kadın doğurmuştur. Buna da itiraz etsin. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hiç biz kadın doğuran erkek görmedik. Ama her erkeği bir kadın doğurmuştur. Yani böyle bir ihtimal de sıralayan alimlerimiz varsa, Eş'ari gibi katı ve benim asla yolunu, ekolünü asla tasvip etmediğim, şiddetle eleştirdiğim bir kelamcıdır Eş'ari. Efendim, ama bunun bu görüşünü dört dörtlük buluyorum. Ayı alın, birinin eleştirdiğiniz her şeyini eleştirmek zorunda değilsiniz. Çok güzel. Bu da dört dörtlük isabetlidir. Ve ben de aynen savunuyorum. Niye efendim kadınlarımızı böyle Yahudiler ve Hristiyanlar gibi kadınlarımızı dinin dışına atmak zorunda mıyız? Yahudilerde kadın sinagoga giremez, cemaatin içine giremez. Zaten haham olamaz. Şimdi bazı marjinal Yahudi mezhepleri yeni yeni böyle şeyler şey yapıyor, ötekiler onu reddediyorlar. Kadını insandan sayma konusunda problemi var zaten Yahudiliğin. Öbür taraftan Hristiyanlık hala görmüyor musunuz? Kilise hala bu meseleyle savaşıyor. Onun için yani bakınız papa olmuyor. Bir kadın papa yok. Var bir tane erkek kılığında var. Uzun bizde de değiller evet, ki Müslümanlarda bir kadında imam olabilmez iddiası evet. var. Efendim. Kadın kadına peygamberimiz döneminde imam olmuş. Hatta kadın eyvallah. Erkeğe kendi kölesine imamlık yapan Ümmü Umara adını evet. da vereyim. Peygamberimiz döneminde bu örnek de var. Yani izin verilmiş bir kadın. Verilmiş. Hocam son şimdilik bu program için son olan bir soruyu çünkü zamanımız bayağı daraldı. Son soruyu da sorayım. Bununla bugün yekunlaştırarak inşallah hocam. Hocam bir de mesela peygamberin hanımlardan bahsettiği, hanım olabilecek peygamberlerden bahsetti. Peki, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hanımları müminlerin anaları olarak isimlendirilmiş. Niye hanımları? Mesela kızları isimlendirilmemesinin sebebi nedir hocam? Çünkü böyle bir ifade var. Çünkü peygamber kendisi ölümünden sonra hanımlarının kiminlese başka birisiyle evlenmemesi için anne diye isimlendirmiş bunları diye. Ateistlerin bir sorusu var hocam yine. Şunu söyleyeyim, bu ateistler bu konuda haksızlık yapıyorlar. Ben ateistlere de ahlaksızlığı hoş görmem. Yani ahlaklı ateistler gördüm ben. Gerçekten. Onun için ben bu noktada da ateistleri ahlaklı olmaya davet ederim. Ve şunu itiraf etsinler. Bu insanlıkla yaşıt bir sünnettir. Yani? Bir devlet başkanı öldüğünde evlenen hanım dünyada nadirdir. Ama vardır yani. Nadirdir. Krallar ölür, eşleri evlenmezler. Ama peygamberimiz kral değil. Bir dakika. Liderler ölür, eşleri evlenmezler. Rehberler ölür, eşleri evlenmezler. Ve büyük insanlar, yani dünya tarihinde sadece krallar yöneticilerle alakalı değil, arkasında kitle olan insanlar ölür, eşleri, kalan eşleri bir koca bulmazlar. Buna şöyle dünya tarihinde geriye doğru bir bakın. Sizin ülkenizden gidin. Sovyetlerden devam edin, bizden devam edin. Başkasından bir, bunu o cemaat kaldırmaz. Kaldıramaz. İki, bunu o kadının kendisi kaldıramaz. Üç, bunu toplum kaldıramaz. Dolayısıyla insanlık tarihinde böyle bir adı konmamış uygulama var. Ama bu burada bir, adı konulmuş hocam. Bu, ayet doğru, var. Doğru. Burada adı konulmuş. Allah Resulü'nün eşini biri alsaydı, hı hı. onunla evlense ve ondan bir çocuğu olsaydı, şimdi bunun üzerinden yapacak, çıkacak spekülasyonları bir izleyin. Tamam. Bir aklınıza getirin. Tamam. Bir senaryoları şöyle alt alta yazın. Neler çıkardı? O zaman peygamberimizin yaşadığı dönemde öyle bir ifk olay oldu. Hanımına zina iftirası atıldı hocam. Evet. İftiraydı ama. İftiraydı, tabii iftiraydı. Evet. Ama şimdi başka bir şeyini söyleyelim hocam. Diyelim ki bir insan öldüğü zaman 30 yaşı varsa bir bayanın, bir liderin hanımı ölmüş. Onun suçu nedir hocam? Lider hanımı olduğu için Allah'ın ona verdiği sünnetullahı itiraz mı etsin yani? Yok. Ne yapsın hocam? İtiraz etmesin. O peygamber eşi olmanın getirisiyle bu yükü, bu sorumluluğu, bu külfeti taşısın. Peki diyelim ki evlenmiş hocam bu. Evlendikten sonra ona peygamberlik verilmiş. Olsun. Fark etmez. Ama bu daha önceden düşünerek bunu... İnsanlık tarihinde çok nadir bir olayın parçası olmuş. Çok nadir bir olay. Ama kızları için öyle bir şey yok. Yok, öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu da nadir bir örnektir zaten. Dikkat ederseniz. Yani ekstrem bir örnek arayan hemen buraya sarınıyor. Bu da çok ekstrem bir durum. Her her olayın kendi içinde çok ekstrem bir istisnası var. Bu da bunun istisnası. Hocam, o zaman bu anlam çıxır ki buradan, Allah Quran-ı Kerim aracılığıyla Peygamber hanımlarının başkasıyla evlenmemesine kesin olarak bildirmiş. Evet. Daha öncelerin yazılı olmayan bir konuyu yazılı metin haline getirmiş. Kesinlikle. Yani bu aslında insanlık tarihi boyunca uygulanan rehberlerin, liderlerin, önderlerin uygulanan bir sünneti bu. Kur'an bunu yazılı hale getirmiş. Aynen, güzel. Evet. Hocam, zamanımız doldu. Sizin de son bu konularla ilgili olarak sözlerinizi alıp programı bitirmek istiyoruz şimdilik. Bu aslında bir fırtına oldu efendim. 1,5 saat dolmuş. Evet. Ben nasıl geçtiğini anlamadım. Ben de öyle. Ve gerçekten de bu sorular, içinde özellikle bazı sorular, biri çıksa da şu soruyu sorsa dediğim sorular. Aynen. Çünkü soru cevabı celbeder. Soru cevabın duasıdır. Cevap sorunun icabetidir. Anlatabiliyor muyum? Davet. Evet, bu davete icabettir. Dolayısıyla soru duası olmadan cevap icabeti gerçekleşmiyor. Onun için ben teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Ve inşallah size söz vermiştim Macaristan'da, Seged'de. Ve şimdi o sözümü tekrarlıyorum. Ve Allah şahit, siz de şahitsiniz. Bana şu şu şu hakkında soru sorma diye bir tek sınır çizdim mi size? Hocam, hatta buraya gelirken beraber de geldik. Hatta ben gözledim ki belki bir defa da olsun sorarsınız ki Elşad ne gibi sorular var diye. Sordum hiç mu? Onu bile sormadınız hocam. Ne soracaksın dedim. Hayır, hiç sizin de haberiniz yok hocam. Konuştuk mu seninle? Hayır, bu konuyla ilgili neler soracaksın? Hayır. Hiç konuşulmadı hocam. Allah şahittir hocam. Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun hocam. Kullar da şahit olsun. Amin hocam. Eyvallah. Aziz dostlar, bu günlerim hakikaten Mustafa hocamızla, Mustafa İslamoğlu'yla çok güzel bir müsahibeni yekunlaştırdık. Yine de sözünü aldık. İnşallah elimize düşen ilk fırsatta Allah'ın izniyle bu müsahibeleri devam ettirip sizin vereceğiniz yeni sualları da Mustafa hocamızla müzakirə edip o vereceği cevapları size çatdırmağa çalışacağız. Allah'a emanet olun. Gelen görüşlerde, gelen verilişlerde görüşme ümidiyle. Sağ olun, salamat kalın.